Będzie godzina pierwsza. Zróbmy małą przerwę, może na szklaneczkę herbaty. Pięć minut po pierwszej. Przypomnę, Trójka na Poważnie. Stałym słuchaczom chciałbym przekazać informację, że od 15 lutego audycja Trójka na Poważnie będzie nadawana od 23 do 24 przez godzinę. Także kończy się ten cykl 105 audycji. Dzisiaj się kończy dwugodzinnych audycji od północy do drugiej. No i to też jakiś znak czasu dla mnie jest, dlatego że mam przyjemność gościć księdza profesora Tadeusza Guza, filozofa. Wielka przyjemność rozmawiać z księdzem, z filozofami. Zresztą rozmawia się dosyć ciekawie, dlatego że poruszają rzeczy najprostsze, ale mówią niestety językiem dosyć skomplikowanym. Dotykają rzeczy najprostszych, ale jakoś problem z tym językiem jest, prawda? No więc metafizyka księdza profesora interesuje po tej drugiej stronie, wspominaliśmy tutaj ojca Mieczysława Krąpca. No to jest właśnie, to jest Arystoteles, to jest Sokrates, to jest Platon, to jest cała ta wielka grecka szkoła etyki, to jest prawo naturalne. No a po drugiej stronie mamy guru filozofów marksistowskich przez wiele lat, po dziś profesora Leszka Kołakowskiego. Ksiądz profesor też polemizował z tym filozofem marksistowskim? I owszem, ja nieco zajmowałem się Kołakowskim, ale powiem państwu rzecz taką bardzo ciekawą w odniesieniu do Leszka Kołakowskiego, a mianowicie na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, że typowym jest, że ten, kto opuścił marksizm, leninizm, a do tej grupy należy Leszek Kołakowski, to najczęściej, choć nie zawsze, marksiści tej starej daty, czyli tego starego komunizmu, albo popadali w kantyzm, tak jak to stało się w przypadku Leszka Kołakowskiego, który z tych opar agnostycyzmu kantowskiego, aporetyki, czyli subiektywizmu, bo to jest idealizm subiektywny, czyli wszystko jest określane z pozycji naszego podmiotu poznającego, że rzeczywistość jako rzeczywistość nie jest tą, która określa prawdę, tylko ja, jako podmiot poznający, mam sztuczne kategorie, to są a priori, tak Kant nazywa, ale proszę się nie bać tych pojęć, bo a priori u Kanta to oznacza, że ja decyduję, jaką jest rzeczywistość. I to później przejmuje Hegel, który powiedział, że jak widzisz na pastwisku pasące się krowy i powiesz, że tam oto pasą się krowy, no to jeżeli faktycznie tak jest, to Hegel powie, tak mówi tylko ten rozum prymitywny, taki brutalny. Dlaczego? Dlatego, że taki rozum, który nazywa rzeczywistość po imieniu, że na przykład pan redaktor Wojciech jest panem redaktorem Wojciechem, ja jestem tym oto człowiekiem, czy panie doktor, które się zameldowały w naszej rozmowie, to czy ten mikrofon jest tym mikrofonem, czy Polska jest Polską, czy... I co to oznacza? To oznacza, że ci panowie jak Kant, czy Hegel, a po nich Marx z Engelsem, a po nich Lenin i szkoła frankfurcka, to oni sobie powiedzą, jeżeli mój rozum nie jest zdolny do konstruowania, czyli pana redaktora jako Wojciecha obiektywnie dla tych ideologii nie ma. Ja decyduję o tym jako podmiot poznający, że pan redaktor tam jest. No to pan redaktor by powiedział, człowieku, ja ciebie zaprosiłem tutaj do studia. Ja jestem Wojciechem Reszczyńskim. Ja prowadzę tutaj ten program dwugodzinny. I to wszystko, a ty przychodzisz pierwszy raz do studia tego oto i mówisz mi, że ciebie nie ma. czyli autorzy na przykład staropolskiej encyklopedii z XVII wieku, autorzy między innymi słynnego hasła, które funkcjonuje w potocznym, w potocznej mowie, koń, jaki jest, każdy widzi, mieliby duże problemy, by porozumieć się z Leszkiem Kołakowskim, z Heglem, z Marksem, Engelsem. A nie, to nie ma, panie redaktorze, pomostu porozumienia. I my musimy sobie, drodzy państwo, szczerze uświadomić, że dzisiaj, jeżeli ktoś coś mówi, to jeżeli ja go nie zapytam, bo go na przykład nie znam, jak myśli, ale powiedzmy, że go pierwszy raz spotykam, bo pana redaktora, my się wprawdzie tutaj pierwszy raz spotykamy, ale już tu i ówdzie poglądy pana redaktora były mi jakoś tam znane, czyli ja wiem, jak myśli pan redaktor i podzielam zdecydowanie tę linię myślenia, bo to jest realizm, czyli nazywanie rzeczy po imieniu, ale dzisiaj przeciętnie, jeżeli bym wyszedł na ulicę tego uroczego miasta Warszawy i spotkał tego czy tamtego człowieka i on by mi zaczął mówić, opowiadać o czymś, to drogi panie redaktorze i drodzy państwo, to w pierwszym momencie ja nic nie wiem, co ten człowiek mówi. Dlaczego? Bo ja nie wiem, czy on mówi z pozycji neomarksizmu, czy on mówi z pozycji postmodernizmu, czy on mówi z pozycji idealizmu Hegla, czy on myśli komunistycznie, tak jak myślą Marx z Engelsem. Ja muszę to sprawdzić. I dopiero wtedy ja mogę z nim dyskutować, bo on mi powie, jak on myśli, ja mu powiem, jak ja myślę i wtedy uzgadniamy to, jaki mamy stosunek do rzeczywistości, czyli poszukujemy tej jednej prawdy o każdej bytowości, która jest przedmiotem naszego poznania. Tak jak dzisiaj na przykład to widzimy, jakie to jest ważne, taka postawa w relacjach międzynarodowych, na przykład między Polską a Niemcami. Mhm. Przepraszam, jeżeli polityka polska spotyka się na przykład dzisiaj z ministrem spraw zagranicznych Niemiec, to daję głowę moją, że nasz minister spraw zagranicznych w ogóle nie rozumie tego języka. Ja nie mówię w sensie języka, w sensie filologicznym, ale w sensie merytorycznym. Bo jeżeli to jest gość, który myśli z pozycji neomarksizmu tego niemieckiego, no to po prostu ja muszę dokładnie rozumieć tę pozycję ideologiczną, którą minister spraw zagranicznych niemieckiego rządu reprezentuje. Jeżeli ja tego nie znam, to znaczy, że rozmowa mnie jako Polaka czy przedstawiciela rządu polskiego z takim człowiekiem, ona mi nic nie da. Bo ja go nie rozumiem. Tak, no ale dobrze, poruszył tutaj ksiądz profesor nazwisko ministra spraw zagranicznych Markusa Gabriela chyba. Tak. Zygmar. Tak. Przepraszam, Zygmar, tak, tak. Zygmar. I wydał komunikat wczoraj bodajże, bardzo, bardzo istotny. Czytał ksiądz ten komunikat. Jak go ocenia? Da się poznać z tego krótkiego komunikatu prawdziwe stanowisko reprezentanta współczesnych Niemiec? Mogę powiedzieć, że to jest takie minimum uczciwości Zjednoczonych Niemiec, nie tylko w stosunku do Polski, Izraela, ale w ogóle opinii publicznej, że jeżeli użył pojęcia, że pełną odpowiedzialność ponoszą Niemcy, to jest dokładnie to, o czym mówimy. Że uważam, że jest to dobry krok, jakkolwiek pierwszy, we właściwym kierunku. Bo Niemcy nam są winne, bezwzględnie są na gruncie sprawiedliwości reparacje za poniesione szkody. I po prostu powinni nam parę bilionów euro zapłacić. I to wtedy można by było rozmawiać poważnie, że Niemcy nas poważnie traktują. Tak, tak, przepraszam, bo tutaj, bo to jest tak jak w sakramencie pokuty, prawda? No, wyznanie winy, żal za grzechy, ale też zadośćuczynienie. To nie wystarczy powiedzieć przepraszam. Jeżeli popełniłeś grzech, wyrządziłeś komuś krzywdę, powinieneś to naprawić. Tak. Zrekompensować. Te rekompensaty, o właśnie, rekompensaty, to nie jest tylko kwestia czysto materialna, ona jest również kwestią etyczną chyba, tak? Tak, tak. I to, drogi panie redaktorze i drodzy państwo, to nie jest tylko kwestia religijna, czyli, bo pan redaktor użył pojęcia sakramentu pokuty. To nie jest tylko kwestia religijna, bo jeżeli sięgniemy do wspomnianych filozofów prawa, którymi byli także Sokrates, Platon, Arystoteles, to co już Sokrates odróżnił? Sokrates powiedział w tych rozmowach ze swoimi uczniami na rynku ateńskim, zapytał uczniów, jak myślicie, czy jeżeli złamiemy prawo, to czy wina, określenie winy jest całościowym załatwieniem kwestii bezprawia? I w rozmowach okazało się, że i Sokrates, i jego uczniowie doszli do przekonania, że kwestia winy, określenia winy, to jest 50%. To jest wstęp. Wstęp. A drugie 50% co stanowi? Drugim skutkiem bezprawia jest kara. I zupełnie realnie różny skutek złamania prawa. Co to znaczy kara? Co się za tym kryje? Za tym się kryje fakt, że bezprawie łamie porządek. Czyli co czyni bezprawie? Dewastuje rzeczywistość. I w związku z tym ten, kto zdewastował rzeczywistość, mówi, musi ją odnowić. Dajmy na to, że mamy tutaj u państwa ściany z gipsu, a widzę, że one są nieco grubsze. Ale powiedzmy, podszedłbym i uderzył ręką w taką płytę, bo powiedziałbym sobie, a no tutaj pan redaktor mi zadaje trudne pytania, więc jestem... Ja tu muszę odreagować, tak? Odreagować, no. Więc drogi panie redaktorze, jak ja bym powiedział, a panie redaktorze, przepraszam, tak człowiek ma kłopoty z opanowaniem własnych nerwowości czy emocjonalności, przydarzyło się, proszę mi wybaczyć i do widzenia. Nie, nie. Pan redaktor by powiedział, drogi, dobry człowieku, tak, to, że tutaj przeprosiłeś to primo, a sekundo, masz to naprawić. Przyślij nam jutro jakiegoś porządnego gościa, który nam tutaj naprawi studio i wtedy będziemy kwita. O, i to jest właśnie to, że proszę pamiętać, że Niemcy mają taki charakter, że jeżeli Niemcom nie powiem dokładnie, co myślę, jak myślę i jeżeli nie zażądam zwrotu gigantycznych, mówię, bilionowych reparacji, bilionowych, bo tutaj o taki majątek chodzi, według moich skromnych szacunków, to parę bilionów euro Niemcy są nam winni. To tak najdelikatniej. Pierwsze szacunkowe dane są. I co to oznacza? Że jeżeli ja tego Niemcom nie powiem, jako Polak, nie zażądam od Niemców, to co zrobił Izrael, to po prostu ja w oczach Niemców będę określony frajerem. Ja jestem tym, którego Niemcy mogą sobie ogrywać, jak to Niemcy mówią, owijać na palcu, no nie? A w momencie, kiedy państwo polskie powie stop, myśmy wam ustami prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego wybaczyli i jego ustami poprosiliśmy o wybaczenie tego, co tam powiedzmy było naszą jakąś tam winą, bo zawsze trzeba powiedzieć, że jestem tylko aż człowiekiem i tylko człowiekiem, ale kwestia reparacji, czyli macie naprawić gigantyczną dewastację naszego państwa i narodu. I tego wymaga sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Tak. Tak jest. Tym bardziej, że proszę księdza, ten reżim nazywany dzisiaj nazistowskim, nie niemieckim, wcześniej hitlerowskim, utożsamiany jest z prawicą. Coraz więcej ludzi sądzi, że tak funkcjonowała prawica. To potrzebne jest odpowiednie wyprostowanie tego pojęcia, ale jeszcze jest inna sprawa. Ten napis na bramie wejściowej Auschwitz-Birkenau. Dowiedziałem się, że to jest po prostu przeróbka słów świętego Pawła, prawda cię wyzwoli, w wersji niemieckiej, bo w niemieckiej wersji prawda cię wyzwoli, proszę mnie poprawić, w razie czego Wahrheit macht frei. Wahrheit macht frei. To jest dokładne tłumaczenie prawda cię wyzwoli według świętego Pawła. I tu widać właśnie tę perfidię niemiecką, że to słowo prawda zamieniono na Arbeit. A dlaczego, drogi panie redaktorze i drodzy państwo? To nie jest przypadek. Niemcy, III Rzesza Niemiecka jako architekt Auschwitz-Birkenau, nie pomyliła się. I tutaj to się wiąże z tym pierwszą kwestią, czy III Rzesza jest ruchem i ideologią prawicową czy lewacką. Przecież Hitler śmiałby się w niebogłosy, jak to się mówi, gdyby on to słyszał. Dlaczego? Bo mamy zapisy rozmów szefostwa III Rzeszy, Führera, Goebbelsa, Göringa, Bormana i innych, którzy rozmawiają ze sobą, i jest jeden z zapisów, kiedy, nie pamiętam dokładnie, czy Goebbels, czy Göring pytają, a jaki jest właściwie nasz stosunek do komunistów sowieckich? I drugi z nich odpowiada, to są nasi bracia. Przecież my jesteśmy braćmi w dialektyce. Co to oznacza? To oznacza identyfikacja III Rzeszy Niemieckiej, czyli rasistowskiego socjalizmu, właśnie z prawicą, czy z ruchami prawicowymi, jak my to nazwiemy, to jest chichot historii ideologicznej. Ideologia sobie kpi tak z nas. Mm-hmm. Kto to uczynił? To uczynili neomarksiści. A w jakim celu? Bo oni wymanewrowali zarówno rząd Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanom szkoła frankfurcka obiecała proces denacyfikacji. A Niemcy, oczywiście Niemcy Zachodnie, Republika Federalna Niemiec była tą okupowaną strefą, okupowaną przez aliantów, a DDR przez Związek Sowiecki. Więc oni sobie powiedzieli, że tak jest, zainwestujemy w szkołę frankfurcką, bo ci panowie, Horkheimer, Adorno, główni architekci neomarksizmu globalnego, obiecali Amerykanom i Konradowi Adenauerowi denacyfikację. A co oni de facto zrobili? Zniszczyli w Niemczech zachodnich to wszystko, czego III Rzesza Niemiecka na bytowości Niemców jeszcze nie dała rady zniszczyć. Więc w jaki sposób to zrobili? Bardzo misternie, bo powiedzieli, że socjalizm rasistowski III Rzeszy Niemieckiej jest ruchem prawicowym. A w świetle samorefleksji nazistów, czyli tych socjalistów rasistowskich jak Führer, Goebbels, później Göring i całego szefostwa III Rzeszy Niemieckiej, ich samoświadomość to jest oczywiście na wskroś socjalistyczna. I dlatego w Auschwitz-Birkenau umieszczono pojęcie Arbeit. Ale oczywiście to była ta właśnie zamiana słusznie pan redaktor mówi, Pawłowego słowa, że prawda ciebie wyzwoli, a tutaj Arbeit, czyli praca. Bo pojęcie, którego używają, to jest pojęcie przyjęte od Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Pojęcie pracy jest pojęciem fundamentalnym. Bo co to znaczy praca? Praca to jest akt materii. Bo wiemy, że komunizm jest materialistycznym systemem. Ale w starym komunizmie materia uzyskuje status quasi-podmiotu. Czyli jedynym podmiotem działającym jest materia. I w związku z tym rozumiemy w tym sensie tego rozkodowania, na przykład nasz komunizm perelowski, czy socrealizm, to tam wielkich różnic oczywiście nie ma pomiędzy tymi pojęciami socrealizm a komunizm, bo to są bardzo płynne te różnice. Więc co to oznacza? To oznacza, że jedynym podmiotem, który wypracowuje siebie, to jest po prostu materia. Bo to jest jedyna rzeczywistość, która dla marksistów tych starych istnieje. Tak. No, mając okazję rozmów ze studentami, staram się, by nauczyli się po niemiecku nazwy partii Hitlera, NSDAP. Jeżeli się nauczą po niemiecku, to będą wiedzieli, że jest robotnicza, socjalistyczna i niemiecka, i pracy, więc wszystko wskazuje na to, że jest to partia marksistowska, lewacka o tym podłożu. Świetnie. I stąd skrót nazi od nazwy NSDAP. A proszę zobaczyć, drogi panie redaktorze, tutaj jedna, jeżeli pozwolę sobie na nawiązanie do wypowiedzi pana redaktora, w języku niemieckim, jeżeli język niemiecki łączy dwa rzeczowniki, czyli national socialistische, NSDAP, to co to oznacza? Ja muszę, jeżeli tłumaczę na język polski i ustawiam pojęcia, to ja muszę jako Polak odwrócić, bo Niemiec stawia na końcu swoje najważniejsze pojęcie. Tak jak orzeczenie stawia w końcu zdania. Tak, czyli proszę zobaczyć, nacjonalsocjalistische, czyli socjalistyczno-narodowa. I dlatego ja napisałem, zdaje się, jako pierwszy w Polsce powojennej, taką monografię o syntezę prawa III Rzeszy Niemieckiej, bo źródłowo sobie przebadałem prawodawstwo III Rzeszy Niemieckiej, tylko bazowałem na niemieckich dokumentach tych prawnych. I proszę zobaczyć, ja zobaczyłem, że wszystkie polskie, nie znalazłem ani jednej publikacji, która by wiernie przetłumaczyła na język polski choćby to pojęcie nacjonalsocjalistische, bo tłumaczono narodowo-socjalistyczne. Ale pierwszorzędnym i naczelnym pojęciem w języku niemieckim jest socjalistische, czyli socjalistyczna. No, tutaj te literki się tak układają w nazwie, kiedy piszemy dużymi literami w skrócie i potem staramy się to wiernie odtworzyć, tę literkę D, P, A, prawda? Oczywiście. A tu robimy błąd, tak? Tu robimy błąd, bo powinniśmy zachować polską składnię. Polską składnię. I zacząć od socjalistyczna narodowa partia robotniczej Niemiec. Tak? A dlaczego? To nie jest tylko polska składnia, tylko Niemiec. Jeżeli Niemiec składa słowa, to on na koniec składa swoje główne słowo, czyli które dla niego ma główne znaczenie. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie Mein Kampf Hitlera, czy to jest jego osobista rozprawa, to tutaj trudno nam definitywnie powiedzieć. To tak samo jak z Kapitałem Karola Marksa. Do dzisiaj nie wiemy, czy to jest praca zespołowa, czy to jest Karol Marks sobie siadał tam, jak mu mawiają w British Museum, tam w tej bibliotece i pisał. To jest kwestia drugorzędna i podobnie jest z Mein Kampf. Ale powiedzmy, że sformułowano, że autorem jest Adolf Hitler. To co tłumaczy, jak tłumaczy Adolf Hitler tę kwestię socjalistyczno-narodowa, on powiada, że dla nas wszystkie ludzkie rasy są masami. Ale dlaczego mówimy o rasie germańskiej, że jest narodem? Ale kiedy Germanie jako masa, i to nie jest przypadkowe pojęcie, bo tam nie ma miejsca dla osób w socjalizmie, więc ludzie są masą. Masą materii. Więc i teraz Hitler tłumaczy, że jeżeli ja chcę z masy germańskiej utworzyć folk, czyli naród, to dopiero wtedy mogę użyć folk w odniesieniu do masy niemieckiej, jeżeli folk, czyli Niemcy, wyedukują się na fundamencie ideologii Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Tak myślano wtedy, tak? Führer. Dobrze. Czy tak pozwoli ksiądz profesor, że przeskoczymy do współczesnych czasów bieżących? Proszę nawet bardzo. Do wydarzeń z wczorajszego dnia. Manifestacje w Niemczech przeciwko polityce Angeli Merkel sprowadzające się do ściągania uchodźców czy imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Wśród tych manifestantów zobaczyłem właśnie człowieka z napisem Wir sind das Volk. Merkel, jak gdyby przypomnienie pani Merkel, co się tłumaczy, jesteśmy narodem pani Merkel. Czy Niemcy są narodem, czy chcą być narodem? Drodzy państwo, jeżeli Niemiec mówi, używa pojęcia folk, to tylko wtedy będziemy wiedzieć, co on mówi pod tym pojęciem, czyli jakie treści znaczeniowe on przekazuje nam na przykład, jeżeli on nam to wyjaśni. Mm-hmm. Dla mnie, jako człowieka, który 14 lat intensywnie rozprawiał się z głównymi systemami Niemiec w ostatnich 5 wiekach, łącznie z III Rzeszą Niemiecką, jak pozwoliłem sobie państwu nadmienić, bo wszystkie te ideologie główne, proszę zauważyć, drodzy państwo, to mają swoją nowożytną ojczyznę albo w Prusach, albo w Niemczech, albo w III Rzeszy Niemieckiej. Niemcy są z pewnych racji wyborowym terenem dla wyprodukowania globalnych ideologii. I wszystkie nowożytne ideologie mają swoją ojczyznę w Niemczech. Nie zawsze one były kształtowane przez Niemców, ludzi pochodzenia niemieckiego, czasami innej narodowości, ale Niemcy są wyborową krainą dla powstawania ideologii. No, myślałem, że ojczyzną socjalizmu jest Bruksela. Bruksela, to tam Lenin się parę razy spotykał. Zresztą w Brukseli to była ciekawa historia. Ale pierwsza międzynarodówka, druga międzynarodówka. Ale, drogi panie redaktorze, to tylko były spotkania w Brukseli. Bo ładne miasteczko to, ale Bruksela nie określała marksizmu. Przecież Lenin pod niebieską kulą w takim hotelu w Monachium kształcił się między innymi. Nie Lenin merytorycznie był ideologizowany w Niemczech. A na wycieczki to jeździł na Capri, jak mu było zimno w głowę, bo zdaje się, że zbyt dużo włosów to nie miał. Albo do Szwajcarii. Oczywiście to miłe miejsca, można wypocząć, pospacerować, Alpy podziwiać. To tak, ale dla Lenina to nie były, nie Szwajcaria, czy biedne Włochy, czy tam Belgia była tym miejscem, ale jeżeli pan redaktor pozwoli, to opowiem jedną prawdziwą historię, która wydarzyła się właśnie w Brukseli podczas jednego ze spotkań tej międzynarodówki. A mianowicie, właściciel hotelu, gdzie oni w Brukseli się tam, ci panowie komuniści, zebrali na swoją tą konferencję, no, królewska policja zaczęła szukać komunistów. Bo ktoś chyba doniósł, że komuniści się tutaj w tym hotelu zebrali. Więc właściciel hotelu przychodzi do Lenina i mówi: Leninie, albo zmykasz natychmiast z mojego hotelu, bo już królewska policja tutaj stąpa mi po piętach. Więc albo mam w piwnicy takie ciemne, piwnica jest w ziemi, nie bez okien, i tam możecie się spotkać. No ale Lenin się pyta: no ale zaraz, ale macie tam jakiś stół, krzesło? Nie, nie, tam jest parę desek, jakieś tam stojaki. Więc Lenin zwołał tych swoich kumpli komunistów, poszli do tej piwnicy, mroczno, wilgotno, zobaczyli, że są jakieś nieoheblowane deski i jakieś pale, więc zrobili stojak, deski. Lenin rozłożył manuskrypty i mówi: chłopaki, zabieramy się do robienia rewolucji komunistycznej. I drogi panie redaktorze, i drodzy państwo, ja powiem tak, że oczywiście, że państwo rozumiecie, że nie podzielam żadnej tezy komunizmu, ale ta pasja tych ideologów, to muszę powiedzieć, jak choćby o tym się dowiedziałem, że w Brukseli Lenin z tą międzynarodówką mieli taką przygodę, to ja muszę powiedzieć, jak ja bym kolegom moim na uniwersytecie, nawet na kulu, powiedział: słuchajcie koledzy, poważne są kwestie, które ma dzisiaj Polska, na przykład w odniesieniu do interpretacji sprawcy II wojny światowej, więc zbierzmy się, to mamy aulę, to wszystko. Oni by powiedzieli: Tadeusz, słuchaj, my mamy inne rzeczy. Czyli, drogi panie redaktorze, drodzy państwo, przepraszam, że tak powiem, może dlatego, że może jestem zmęczony i no. takie wyznanie szczerości, ale... To jest pora krytyczna, zauważyłem dziś tak za 22. To możliwe, że mnie tak. się też udziela. Ale panie redaktorze, czego nie można ideologom odmówić? Nieprawdopodobnej pasji... Niszczenia, w tym przypadku niszczenia. Gdybyśmy my, katolicy w Polsce na przykład, Polacy jako katolicy, gdybyśmy my mieli resztki pasji Lenina i tych komunistów, to panie redaktorze, Polska byłaby super mocarstwem, że takie... No, proszę księdza profesora, to jakieś bluźnierstwa słyszę. To może jeszcze dwa słowa na temat globalizacji zachodniej rewolucji kulturowej. Powiedział ksiądz profesor, że właśnie Niemcy są szczególnie podatne na tę ideologię. Szkoła frankfurcka to było to właśnie miejsce, gdzie wykuwał się ten ideologia neomarksistowska. Powrót do tej do źródeł marksizmu, leninizmu. No i przejmowanie sfery kultury, instytucji kulturowych, ponieważ, no cóż, marksiści przekonali się, że nie są już atrakcyjni dla robotników, bo każdy robotnik wolał zostać kapitalistą, raczej coś tworzyć, budować, a nie niszczyć, kraść i zabierać. Więc ta sfera zaczęła ich wszystkich interesować. Zmieniamy rzeczywistość poprzez instytucje, tak? Tak to w 68 roku zostało poprowadzone. Może bo nie mamy tutaj czasu, żeby to rozwinąć szerzej, ale zapytam wprost. Czy ta szkoła frankfurcka, ci myśliciele, którzy zmieniają nam sferę życia kulturowego, czy oni mają jeszcze szansę zmienić nam życie, zmienić nam sposób myślenia, rozumowania, ludzką naturę, czy oni się już kończą? Według mnie, drogi panie redaktorze i drodzy państwo, to jak mogę, proszę mi wybaczyć taki może subiektywny osąd, ale jeżeli przyglądam się Europie Zachodniej, bo na razie pomijam Polskę, to nie ma rządu, z wyjątkiem Angela Merkel, ta tak zwana CDU, ale sami Niemcy mówią, że to nasze CDU to jest nowa lewica. Przecież niedawno pojawiła się ustawa małżeństwo dla wszystkich. To znaczy, że dla nikogo, że to jest relatywizacja małżeństwa. Więc sami Niemcy wiedzą, i ta demonstracja, o której pan redaktor nam był uprzejmy nadmienić, no to jest przejaw tego, że te zdrowe siły w narodzie niemieckim budzą się. To jest Cottbus, to jest dawne NRD. Ale nie można tego negować. A co to oznacza? To oznacza, panie redaktorze, że można powiedzieć, że to przedziwne, ale jest tam taka część w narodzie niemieckim, która widzi, że Niemcy są rozpracowywane, że Niemcy są rozkładane na czynniki pierwsze, że wkrótce Niemcy, zresztą i tak niewiele dzisiaj mają Niemcy w Niemczech do powiedzenia, ale wkrótce to będzie tak, że Niemcy będą nic nie miały w Niemczech do powiedzenia. Bo nam się z pozycji polskiej wydaje, a jakie to Niemcy mocne, a Angela Merkel chce z Marconim, prezydentem Francji tutaj... Macronem, tak. Przepraszam. Oceniać, czy ukierunkowywać politykę Unii Europejskiej, ale to są mniej więcej takie iluzje jak cały szereg innych, jak na przykład z tą narodowo-socjalistyczną partią robotników niemieckich, NSDAP. To jest podobnie, że tworzy się dla ludzi takie użyteczne schematy myślenia, żeby oni mieli czym żyć i żeby nie wiedzieli, co się właściwie dzieje z takimi Niemcami, czy Francją, czy... Dlatego też właśnie Unia Europejska to jest w szponach neomarksizmu. Niemcy same wydają dzisiaj ponad 200 milionów euro na edukację gender. A czym jest gender? Neokomunizmem. Więc jeżeli my Polacy nie będziemy mądrzy i nie skorzystamy z doświadczeń i Niemiec, i innych narodów, czy Francji, które zmagają się, bo są, tak jak to się mówi, no po prostu po uszy utopieni w ideologii, no to po prostu ten marsz przez instytucje wtedy w 1968 roku, to było tylko pewien etap tego procesu neokomunizacji Niemiec i Zachodu, bo wykorzystano studentów, żeby pewien etap obsłużyć, już nie robotników, bo robotnicy powiedzieli sobie, my chcemy pracy czy życia jakiegoś naturalnego, a nie rewolucjonowania, rewolucji, niszczenia, dewastacji. I dlatego też tutaj musimy sobie szczerze powiedzieć, że te analizy Margaret Peters, świetnej, wręcz chirurgicznej diagnozy na temat konkretnego rozwoju marksizmu, neomarksizmu, nie tylko w sensie Unii Europejskiej, lecz także w sensie globalnym, bo ta pani Peters analizuje także istotę tych największych konferencji, które ONZ organizuje, konwencji, które tam są, czy propozycji rozstrzygnięć prawnych, czy także rozwoju prawa. Więc jest to świetna pozycja, świetny autor, który został przetłumaczony na język polski tutaj w naszym środowisku i to tutaj w Warszawie w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Bardzo polecam tę pozycję. Tak, no o pani Margaret Peters mówiliśmy w naszej audycji dwa tygodnie temu. Pani jest Amerykanką pochodzenia belgijskiego i pracuje na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie. I rzeczywiście ona wybrała te wszystkie słowa, tę nową mowę, która funkcjonuje w mediach, w nauce, które zmieniają nam rzeczywistość. No może chociaż tylko jedno takie sformułowanie, może poproszę księdza profesora, zrównoważony rozwój. No jeśli dotyczył leśnictwa, to można to zrozumieć, ale jeżeli zrównoważony rozwój ma dotyczyć nauki, etyki, świat ma być cały zrównoważony, prawda? Klimat ma być zrównoważony. No to jest jakaś kolejna utopia, jakaś kolejna ideologia, tak? Bo jeżeli uzależnia się na przykład dotacje czy unijne, czy Banku Światowego, na przykład dla biednych krajów Afryki, od wprowadzenia choćby czy tak zwanego prawa, de facto bezprawia, do dzieciobójstwa w łonie matek, czyli aborcji, czy eutanazji, bo trzeba zrównoważyć populację, ponieważ Ziemia nie będzie w stanie wyżywić tylu ludzi, tylu miliardów ludzi. Oczywiście, bo gdyby jeszcze chodziło o to, że powiedzmy starajmy się o to, żeby w miarę jakoś ludzie mieli zabezpieczone potrzeby materialne. No nie, można by było powiedzieć, że powiedzmy na waszym terenie nie ma studni, no to dopążymy, możemy wam wybudować studnie, bo my mamy dostęp do wody. To wtedy to by było akceptowalne. Ale jeżeli pod pojęciem rozwój, zresztą tak zrównoważony rozwój, tak jak państwu mówiłem, dzisiaj, jeżeli chce się operować jakimkolwiek pojęciem, to trzeba sprawdzić jego treść, czyli sferę znaczeniową. My nie możemy operować od tak pojęciami, bo komuś się podoba, żeby akurat Polacy opowiedzieli się za zrównoważonym rozwojem. A co to znaczy dla państwa polskiego? Opowiedzieć się definitywnie, czyli w 100% za pojęciem zrównoważony rozwój. Jak on obiektywnie w sensie ideologicznym funkcjonuje. To znaczy, że państwo polskie dopóty będzie krytykowane, po prostu uderzane z pozycji różnych instytucji unijnych, dopóki nie zaakceptuje aborcji na życzenie. Bo to się kryje, to jest to drugie dno w tym pojęciu zrównoważony rozwój, na przykład dla państwa polskiego. I dlaczego my jesteśmy teraz przez jakieś komisje unijne czy inne, gdzie Hiszpania ma mnóstwo problemów, Francja ma potężne problemy wewnętrzne, Niemcy, to co pan redaktor nadmienił, w Niemczech to prawie teraz morderstwa, gwałty nie schodzą z planu dnia, co przecież dla Republiki Federalnej Niemiec było jeszcze paręnaście lat temu czymś wykluczonym. Ale przez globalizowanie ideologii i manipulowanie na przykład Niemcami, to w tej chwili przeciętny Niemiec w swoim mieście nie może bezpiecznie wyjść na miasto i pójść sobie na spacer, na tren czy inne rzeki. Mają wiele pięknych miejsc, czy gór, czy parków. To kobieta, na przykład przeciętna kobieta w Niemczech, sama, co do niedawna było czymś oczywistym, że się spotykało na spacerach samotnie spacerujące Niemki. Czy Szwajcarzy przyjeżdżali do Niemiec, spacerowali sobie choćby w górach Schwarzwaldu, czego sam byłem świadkiem. Dzisiaj samotnie spacerującej Niemki czy Szwajcarki to raczej byłoby czymś wyjątkowym. Tak. Proszę księdza, korzystając z doświadczenia księdza z pobytu wieloletniego w Niemczech, chciałbym się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że kanclerz, no wiadomo, tam jest taka struktura, kanclerz jakby jest szefem rządu, prawda? Prezydent pełni funkcje reprezentacyjne. Kanclerz Niemiec podejmuje decyzję o przyjeździe miliona prawie uchodźców zwanych imigrantami i ona nie zwraca się ani do Bundestagu, ani do Bundesratu, ani nie zwraca się do społeczeństwa tego obywatelskiego. Ani nie zwraca się do prezydenta, ani do instytucji wszystkich. Podejmuje samodzielnie decyzję. Jakby pan to wytłumaczył, bo przecież Niemcy to kraj demokratyczny. Jak to jest możliwe, że jednoosobowo kanclerz może zmienić całą strukturę ludnościową państwa niemieckiego, podjąć tak kluczową i tak brzemienną w skutkach decyzję? A ja już pewnie odpowiedziałem. Drogi panie redaktorze, a kim jest kanclerz Niemiec? Przecież kanclerz Niemiec jest córką agenta komunistycznego z DDR działającego na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Pastora. Wówczas agentem sowieckim w DDR był niejaki pan znany wszystkim państwu, Władimir Putin. Więc rozumiemy, że kanclerz Niemiec tylko dlatego może sobie pozwolić na coś takiego, żeby zadziałać w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej. Przecież kanclerz Niemiec złamało prawo Unii Europejskiej. Ale swojego kraju też. I swojego też, ponieważ nikt, tak jak pan redaktor powiedział, ani jej zaproszenie dla uchodźców z Azji, czy Afryki, czy krajów arabskich, nie zaproszenie nie miało umocowania ani w prawie Niemiec, ani w prawie Unii Europejskiej, ani w ONZ, nikt nie dał po prostu uprawnienia kanclerzowi Niemiec do tego, żeby zaprosić uchodźców z całego świata. Czyli to jest taka władza, tak wielką władzę miał pewien facet z wąsikiem. To jest przykład, według mnie, to zaproszenie jednoznacznie wskazuje na to, że Niemcy nie są kierowane przez swój własny rząd. Tylko pewne dyrektywy... A skąd one idą? To ja jako człowiek nauki wypowiadam się tylko na podstawie dowodów, więc moje intuicje, które osobiście posiadam i znając pewien kontekst i inne rzeczy, które dotyczą sposobów działania Angeli Merkel, przecież drodzy Państwo, Angela Merkel posyła tajną policję nawet dla dziennikarzy, bo to pana redaktora interesuje, nawet przeprowadza rewizję domów i rekwiruje, oczywiście to czyni tajna policja Angeli Merkel, nawet u tych dziennikarzy, którzy nawet monografie napisali na temat pozytywne Angeli Merkel. Ale dlaczego ona doprowadziła do rewizji, czy dlaczego ona tak bardzo jest zainteresowana rewizjami choćby u dziennikarzy niemieckich, zachodnio-niemieckich czy wschodnio-niemieckich, ponieważ ona przypuszcza, że dany dziennikarz, owszem, on teraz napisał dobre treści o mnie, ale może mieć na swoich nośnikach elektronicznych czy papierowych treści, które niekoniecznie jej odpowiadają. Dlatego, jeżeli mamy z takimi procesami do czynienia, to widzimy, że no niestety Niemcy posiadają znamiona totalitaryzmu, tego rewolucji kulturowej, globalnej, bo Angela Merkel przeznaczyła ponad 200 milionów euro na sfinansowanie katedr na wszystkich najważniejszych uczelniach Niemiec i to katedr gender. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest gigantyczna manipulacja. Jeśli można, profesor Feliks Koneczny definiował, czym jest państwo, czym jest społeczeństwo, czym jest naród. I zauważył, że może być różnie. Może być bardzo silne państwo i bardzo słabe społeczeństwo. W Polsce nie mieliśmy państwa, mieliśmy naród, który przez 123 lata podtrzymał polskość poprzez wiarę, kulturę. Dzisiejsze Niemcy to wciąż słabe społeczeństwo, czy to jest jeszcze, a i silna władza. I silna władza centralna. No to są te elementy, które widać na przestrzeni wieków, nie zmieniają się w Niemczech. Owszem, o Niemczech jako narodzie, to jeżeli ktoś zna Niemcy, nie można mówić. Dlaczego? Bo przecież Niemcy są zlepkiem różnych narodowości. A to, że podobieństwo językowe i pewien przymus zewnętrzny zmusił ich do tego, żeby się zjednoczyć, to co pan redaktor powiedział, że to, co jednoczy Niemcy, to my powiemy z zewnątrz, na przykład jako Polacy, że to jest państwo. A de facto Niemcy wewnętrznie mówią, że to, co ich jeszcze dzisiaj jednoczy, to jest das Geld. Ale język nie, tak? Religia nie, już. Język nie za bardzo, bo Hochdeutsch to powiedzmy Hanover. Jest wykładany w szkołach czy na uniwersytetach, ale nie każdy Niemiec odwiedza uniwersytet od wewnątrz, więc można powiedzieć, że jak Bawarczyk mówi, tam gdzie Robert Lewandowski grywa teraz w FC Bayern, nie, to jest Bawaria, stolica Bawarii, to jeżeli Bawarczyk mówi, a na przykład człowiek z Hanoweru tam z północy czystych protestanckich landów to jak oni mówią swoim dialektem, to właściwie Niemcy mówią między sobą, no tak, no mniej więcej wiem, o co chodzi, ale na przykład my, gdyby mówił Czech, albo Słowak, albo Ukrainiec, albo Białorusin, albo nawet Rosjanin, my jako Polacy więcej rozumiemy w sensie językowym od tych naszych bratnich narodów słowiańskich, aniżeli Niemcy między swoimi landami, czy, ale mierząc to geograficznie, czy też grupowo, bo proszę zobaczyć, Bayern to było królestwo. Tak, to były księstwa, to były takie małe państewka, tak. I dopiero Bismarck, 1870 rok, tak. Wielka bitwa, wojna z Francją, olbrzymie kontrybucje, 5 miliardów marek w złocie, no, to, no ale tu hegemonia Prus decydowała. A wcześniej oczywiście pruski filozof, czyli Hegel, pan Hegel, który został powołany na taką najważniejszą katedrę na pruski uniwersytet w Berlinie, to oczywiście i filozofia państwa, i dlaczego to państwo, to co pan redaktor słusznie podkreślił, jest tam tak uwypuklone. Dlatego, że Hegel nauczył Niemców, że po prostu czym jest państwo pruskie? To jest wcielony absolut. Więc wszystkie narody dookoła i Żydzi i inni mają teraz kłaniać się do pasa państwu pruskiemu, bo czym są Prusy? To jest wcielony i jedynie prawdziwy Bóg. To nie, aż ciężko to nam uwierzyć. No niestety. Tak, dlatego tutaj bo brzmi to idiotycznie, powiedziałbym. A kategoria narodu, o którą się pan redaktor upomina, to co to jest za kategoria? To jest kategoria stworzenia. To jest kategoria biblijna. Czyli co to znaczy? Ludzie jako osoby, rodziny, małżeństwa, rodziny, narody, to są bytowości boskie, czyli mają tak. boską genezę. Tak. Bóg powołał te bytowości do istnienia, no i oczywiście państwo jest też, ale bytowość państwa jest zupełnie inną bytowością, aniżeli bytowość narodu, bo bytowość narodu jest bytowością personalną, a bytowość państwa no jest tak. organizacją. Dlatego słowo nacjonaliści odbierane jest absolutnie pejoratywnie, a więc może ma istnieć państwo bez narodu, tak byłoby najlepiej. Rządzone przez oligarchię, podejrzewam jakąś, prawda, wybraną w sposób niedemokratyczny, jak w Unii Europejskiej. Państwa były potrzebne do tego, żeby zrelatywizować pojęcie narodu, bo pojęcie narodu prowadzi człowieka myślącego do Boga, tak. jako kreatora. A ponieważ ma go nie być, więc rozumiemy, że rozwodnienie, uderzenie w rzeczywistość to jest negacja człowieka jako osoby, negacja małżeństwa jako związku jednej kobiety z jednym mężczyzną, negacja rodziny wielopokoleniowej najlepiej, negacja narodów i po prostu negacja państw jako tego zewnętrznego, a tym samym negacja chrześcijaństwa. Tak. Z taką strukturą dialektyki globalizmu mamy dzisiaj do czynienia. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja mam nadzieję, że jak ksiądz profesor będzie w Warszawie, to jeszcze wpadnie do Trójki na poważnie, ponieważ ledwie dotknęliśmy takich tematów. Chciałem pytać o liberalizm, chciałem pytać o źródła komunizmu. No, zapraszam jeszcze raz. Świetna sprawa. Przepraszam, panie redaktorze, może ja za dużo mówiłem, ale te dwie godziny to były jak jeden moment. Tak. bardzo dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Przypomnę, ksiądz profesor Tadeusz Gus był gościem audycji Trójka na Poważnie. Dziękuję też pani Aldonie Wiszniowskiej, pani doktor, i pani doktor Aldonie Ciborowskiej, które też zaszczyciły nas tutaj udziałem w rozmowie z księdzem profesorem. I to już ostatnia minuta. Kłania się państwu. Dziękuję za uwagę. Wojciech Reszczyński.